Kiss FM is back. You know. Now. Gata, fix la 8:10 începe Kiss Kiss in the Mix, yeah, cu Oleg și DJ Young. Astăzi DJ Young și revanșa. Salutare, bine v-am găsit. Hai să începem. I'm ready. 4 ore de mix. Lucrurile bune vin pentru cei care așteaptă Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. De luni până vineri, de la 6 la 10 seara. Ok, și începem tracklist-ul mixat de astăzi cu Deep Central, In Love, varianta extended. Am pregătit Wild Boys și Amira, The Son of Missing You, un super hit Kiss FM. După care, treia piesă, David DJ și Donny, Temptation, varianta exclusivă pentru Kiss FM, pentru Kiss Kiss in the Mix. Da, ce să mai... În continuare, radio-ul number one din România, Kiss FM, pentru care, sau fapt, pentru care vă mulțumim! Kiss Kiss in the Mix. 4 ore până la 10. Derechisturile voastre vin la 0722 20 60 20. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. I could leave the past behind. I could let you down and waiting like an angel with no sky. I'm in love. empty space fills me up and takes over me, and I can't escape it. Pentru Kiss FM, David DJ și Donny Temptation. La Kiss Kiss in a Mix, Angelica V vine acum cu Goale, varianta Extended Kiss. Goale! O piesă lansată, desigur, la noi în emisiune, după care ne pregătim ușor, ușor, în câteva minute, de primele SMS-uri care vin la 0722 20 60 20. Ușor, ușor vine și concursul Aerosmith, AC Aerosmith. Iar după ora 7, Andreea Bonică, invitată live la Kiss FM, la Kiss Kiss in a Mix, cu premiera noului ei single. Rămâneți cu noi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on! Around me, set me free, and know. Oh, she's got iubesc pentru Madalina Stan, care este la job și vă ascultă acum cu mesajul te iubesc foarte, foarte mult și mi-este dor de tine. Bogdan zice foarte frumos mesajul, nu? Pentru Florin din Târgoviște, te iubesc, viața mea, întoarce-te la mine. Și pentru voi, sunteți și mai tare de la Flori din Ghinești. Cineva care vrea mamasita pentru Adrian, mi-e dor de tine, pui iubit, mulțumesc, curi, dar nu se semnează. Da, și melodia Beautiful One de la Xonia, vă rog, ador vocea lui Olix. Olix cu Y, foarte bine. Salut, în primul rând, sunteți cei mai tari de la Crina din, așa, pentru Moise, Ionel, Alin, te iubesc. Vai, deci suntem cei mai tari de la Crina, da? Vai, câtă dragoste. Să vedeți, oriunde mă duc cer să pună pe Kiss, pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, în alte Levis. Ok, mulțumim foarte, foarte mult și încă unul. Salut DJ-lor, sunt la sală și vă ascult. Sunteți cei mai tari cu muzica voastră, trag de fiare mai ușor și nu mă plictisesc. Voi sunteți gura de aer proaspăt pe care o iau. Andreea este o fată care trage de fiare, da? Din Hasek. Da, da, adică vrea să arate frumos, vrea să-și facă niște forme cât mai bune, pentru că vine vara și ar fi păcat să fie niște balube pe plajă, nu? Ok, Aisa și DJ Young Bunny, Sugar Daddy's Extended Remix. După care Ovidiu ne-a pregătit Connector și Burning Love. La Kiss! Six. de anul trecut și o variantă Chris Meyer și DJ Serginio Reggae Remix la Kiss Kiss in the Mix. O pauză foarte scurtă și urmează încă 3 piese mixate. Nu, înainte de 7. Da, înainte de 7, dar hai să vrei să facem concursul acum? Trebuie, nu? Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Gata, continuăm mixul, 3 piese mixate înainte de ora 7 sau poate chiar 4 dacă au loc, nu știu. Încercăm, vedem cum stăm cu timpul. Uite că stăm chiar bine cu timpul, așa că o să avem 4 piese. DJ Sava și Raluca deja se aude I Like The Trumpet, avem Alarm Dance de la Stromae. Da. Foarte, și apoi piesă. Da, piesă foarte tare în cluburi și acum și apoi am pregătit un mashup între Rihanna și UB40. Și suntem curioși dacă știți cine a venit să ne aducă înghețată. Îi întrebăm? Hai să așteptăm SMS-urile voastre la 0722 20 20 în care să ne răspundeți cine ne-a adus nouă înghețată foarte bună acum în studio. E vorba de o artistă. Da, cine ghicește, câștigă de la noi un pupic și un SMS și un dedichis și ce vreți voi. Și o dedicație pe plajă, jur. Ca să zic așa. Ok, hai să continuăm mixul. Nu pot să mă opresc. Olic, gata, de bună. Avem treabă, lasă înghețată, hai. Fire up under my microphone, up on the place, me a feeling the bird that's crazy. That

sunt valul ce îl așteptai. În care cei care ne ascultă încearcă să ghicească cine este artista care ne-a adus înghețată. Și trebuie să-i felicităm pe doi dintre cei care ne-au scris mesaje. Da, avem un băiat care se numește Andrei, își zice Andy, și mai avem o fată, Ștefi, din Sfântul Gheorghe. Din Sfântul Gheorghe, mai exact, este vorba despre Hello. Hello, bună seara, dragii mei. Bine v-am regăsit curând. Andreea Băla. Mulțumim, înghețată foarte, foarte bună. Trebuie să spunem că nu am mâncat înghețată în studio, să se consemneze acest lucru. Da, am mâncat lângă studio, pentru că în studio nu avem voie, întrucât dacă înghețată ajunge în butoane, da, este foarte nasol și nu ne mai putem auzi cum ne auzim acum. Păi, dragii mei, tocmai vă ascultam în mașină, eram în zonă și, cum mie îmi place foarte mult un anumit fel de înghețată, l-am sunat pe Olix, l-am întrebat, vreți și voi că urc imediat cu înghețata? Da, nu, deloc. Înghețată, niciodată vara, nu. La gât strică, adică... Okay. Îți mulțumim frumos, Andreea. Eu vă mulțumesc. Mulțumim frumos și te mai așteptăm la Kiss FM. Așa, când ești tu prin zonă, să-l mai treci pe aici, da? Hai, vara înghețată, iarna ceva mai călduros. Un vin fier. Da. Ok, pupici, Andreea, pa, te pupăm, mulțumim. O să luăm și de kiss-uri imediat, dar facem o mică... 72 minute. Da, 72 minute era... Da, 72 minute, pauză scurtă, ne întoarcem imediat și ne întoarcem și cu cealaltă Andrei, cea invitat oficial astăzi, cu Andreea Bănică. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. His Kiss in the mix. Gata, ne-am întors la mix. DJ Project și Julia, după care Ryan și Radu. Rush Love. Avem, desigur, dedichisturile primite de la voi. Aș dori să dedic următoarea melodie pentru toți prietenii mei și pentru familia mea. Semnează Marius din Alexandria. Băieți, nu vreți niște clătite? Promit că vă dau în schimbul piesei DJ Young și Aisa Follow You. Pupici, Cristina. Este piesa mai veche deja. Da. Deja avem banii, avem piesă nouă. Pentru Gabriela din Năvodaria, de la Nicol, cu mesajul iubește ce ai lângă tine și lasă supărarea că viața asta este frumoasă și scurtă și nu mai avea repulsii față de soțul tău, iubește, voi sunteți cei mai tari. Mamă. Doresc și eu un dedichis pentru soția mea, Elisabeta Iacob, fica mea, Andreea, din partea mea, Iacob D. Sunteți cei mai tari, ok? Mulțumim foarte, foarte mult. Hello, din nou pe bloc, la plajă. Din nou cu mine, Raluca din Craiova, frumos. Po la plajă, vezi să nu te arzi, da? Andreea, de la Andreea pentru Marius, mi-e tare de tine, iar voi sunteți super tare, ador mixurile voastre, pupici. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Avem DJ Project și Giulia, exact cum spunea Ovidiu, pentru că el este in the mix chiar acum. Imediat ne întâlnim și cu Andreea Bănică la Kiss Kiss in the mix și noului single. Yo, come on! Orice mai spun acum e în zadar. Iubirea ta îmi lasă un gust amar. Îți spun să nu mă întorc iarăși din drum. Și vreau să pleci din viața mea. Acum aș vrea să te pot uita. Tu nu știi să iubești. Solo en mi corazón,

I would feel so beautiful held in your arms. După un trafic frumos și infernal în același timp din București, nu? Groaznic! Ce mai rău că m-am încurcat, m-am dus la sediu vechi. Înțelegi? Da. Eu fiind mai blonduț așa. Foarte da. Multă... Și mi-a spus mustăciosul de jos. Vedeți, doamnă, că s-a mutat, duceți-vă mai în față, la semănătoare. Cum trec podul? După unde iau? Doar un pic mai în față, podul veșnic în construcții, nu știi pe unde să iei, veșnic să face ceva acolo în zona aia. Da, până la urmă ai ajuns. Ideea era să fii în ora 7. Deci e bine, măi băieți, ok, înainte de a lansa în premieră oficial noul tău single, așa cum spune tradiția emisiunii, o să punem o piesă mai veche de-a ta, mă rog, mai veche, de anul trecut, din câte știm noi, nu? Da. Se cheamă Samba. Și noi avem o variantă numită E-Samba, de la Electronic Samba. Sunt tare curioasă. Un remix, Crystal și DJ Rebel. Da? Wow, da. Ia să ascultăm. Știai varianta asta? Nu. Bun, deci premiera pentru Andreea, da? Da. Mulțumesc pentru surpriză. Atunci punem un jingle cu premiera pentru tine, fii atent. Așa, da. Premiera pentru Andreea. Și revenim cu single-ul tău nou. Care se cheamă? Cum se cheamă? Love in Brazil. Ok, dar imediat după E-Samba. His Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic. Oh. tot am început cu Samba, sau mă rog, varianta E-Samba. Spune-ne despre piesa asta. Sună bine, îmi place cum sună. Ne bucurăm că ai aflat și tu că ai un remix în plus. Mulțumesc. Da, sună bine și mă bucur tare mult că, uite, Samba are mare succes afară. Asta e foarte important pentru mine. A fost semnată într-adevăr în 35 de teritorii și se pare că încet încet auzim semnale de acolo. În Israel a fost number one, în Turcia se dă bine, în Rusia. Pentru foarte mine, tare. Dai seama, calc și eu pe urmele celorlalți, nu? Foarte tare, uite, aplauzele noastre pentru piesă. Vorbești de cea originală sau de niște remixuri ale ei? De Samba original. Original. Chiar vreși. Acum se lucrează la un remix pentru a fi trimis tuturor cluburilor de afară. Am înțeles, foarte tare. Ok, hai să vorbim despre noul tău single. Cine l-a făcut, cum s-a compus? Noul meu single se numește Love in Brazil. Așa. Și este compus de Adrian Sână, de la Accent. Oh, domnul Adi, este o piesă foarte mișto, ai auzit-o? Eu am ascultat-o înainte de a veni, am primit-o de la casa de discuri pe mail. Sună, sună foarte de vară, așa? Pe ce limbă? Eu am ascultat-o, cred că ieri, și încercam să-mi dau seama, e pe spaniolă? Sau? Nu, este pe engleză. E varianta în engleză. Da, se numește Love in Brazil. Și refrenul este ceva de genul Brazila de, în Brazila de, în Brazila de la de la. Toată lumea o să întrebe ce spun eu acolo. E, uite, spune și noi ce vrem. Asta n-am înțeles, eu refer. E, vezi, uite, ți-am explicat eu acum. Și sunt sigură că vor mai veni întrebări de genul ăsta. Ok, hai să ascultăm piesa atunci în premieră oficială la Kiss FM. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Și apoi ne întoarcem să vorbim cu Andreea Bănică live în studio. I'm dreaming of a deci asta este refrenul despre care toată lumea o să te întrebe în ce limbă e, nu? I could live like this forever. Premiera oficială, noul single Andreea Bonica, Love in Brazil, și Andreea în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in a Mix. Hai să facem un loop din, din piesa asta. Asta, da. Unde te găsim, Andreea, la vară? Aveam întrebarea, dar am întârziat să vin. Eu mă gândeam, zic, acum oare ce mă întreba? Și voi? Noi de obicei nu punem întrebări incomode. Nu? Facem lansările, da. Mie mi-ar fi plăcut. Unde mă găsiți la vară? Voi fi puțin și pe litoral, bineînțeles, pentru că acolo am pe fetița mea la mare. Și trebuie să mă ocup și de ea. Normal, este fetița mea, trebuie să mă ocup de creșterea ei, însă am ajutoare multe, este bine. Da, corect. De acolo voi pleca la concertele mele în toată țara și, bineînțeles, pe litoral, pentru că o să am concerte cu siguranță și pe litoral. Probabil și pe afară, pe undeva. Tocmai am fost în Turcia, m-am întors din Marmaris, unde am avut un concert. Într-un club, a fost foarte frumos și altceva pentru mine, ceva nou. Cum e publicul de acolo? E foarte, foarte mișto. E, cum să spun eu, în primul rând, sunt foarte iubitori, foarte primitori, calzi. Se bucură foarte tare când te văd. Adică când văd un alt artist, nu de-al lor, un străin. Și am întâlnit și români. Ah, foarte da, tare. Da, și românii în club au venit, ce faci, ce e cu tine pe aici? Mai uite, da. Mai am puțină treabă pe aici, prin Turcia, ce să fac și eu? Okay. A fost foarte frumos și sper ca Samba să facă... să se întâmple ceva cu ea afară, să aibă succes mare, ca să pot merge să îmi fac foarte mulți prieteni pe acolo. Adică mulți fani, am nevoie. Și cine știe, poate și noul single Love in Brazil, nu? Da, cu siguranță. După Samba, probabil Love in Brazil se poate să facă o impresie bună și această piesă, nu? Noi asta încercăm și asta ne dorim. Oricum vreau să vă spun că vă promit și voi și fanilor mei, pentru că sunt mulți probabil care mă ascultă. Cu siguranță, da. În toamnă voi lansa un album cu foarte multe piese foarte frumoase. M-am hotărât așa că am la 3-4 luni să scot o piesă, știi? Ah. Am o nebunie eu. Anul acesta vreau să fiu, cum să spun eu, să vă săturați de mine. Păi, am făcut o pauză după Samba, ce-i drept, o pauză mai mare, așa, dar și uite, acum vrei să scoți trimestrial câte o piesă. Ceva, da, și aș vrea să scot trimestrial, într-adevăr, câte o piesă. Și am piese foarte bune, foarte bune. Bun, un album de câte piese? Păi, cred că o să fie 7-8 melodii, depinde, să vedem, dar trebuie să fie unele dintre cele mai bune. Adică nu-mi doresc să fac un album de 15 melodii, știi, acolo, hai să fie un plutură. Trei hituri și restul un plutură, nu, da. Nu, asta nu-mi convine ideea asta și situația asta. Vreau să scot niște piese foarte, foarte frumoase, care să prindă la public și să placă fanilor mei, nu? Mai merge treaba asta cu făcutul de albume, cu scosul de albume, cu... mai cumpără oamenii muzică? Păi eu știu, acum să vedem, uite. După ce scot albumul ăsta, voi vedea. Că stăteam să mă gândesc, eu n-am mai auzit de o lansare de album de foarte se mult. Se făceau lansări cu da, așa este, voi aveți dreptate, însă la mine au trecut vreo 4 ani, 3-4 ani când nu am mai scos un album și am spus că am tot scos single-uri. Atunci acele single-uri de la, nu știu, Hooky Song, Samba, Lady Ra, care nu au fost incluse pe un album, vor fi și ele incluse pe acest album, împreună cu alte piese noi foarte frumoase. E bine să faci un album de single-uri. Da, bine așa, asta vreau. Ca un cununare. Da. Și da, deci da. O pregătim pentru toamnă, să înțelegem. Da, mă pregătesc foarte tare. Foarte tare. Îți dorim succes, multă baftă cu noul single lansat astăzi la Kiss FM, Love in Brazil. O să-l auzim cu siguranță în playlist, în la Kiss Kiss in the Mix, la mare. Desigur, păi, și în Brazilia. Vedeți că o să pun fetița mea să-l asculte, da? Să vă spun că ea a fost prima care a dansat pe Samba. Tare, da, mă dați seama, deci nu mi-a venit să cred, zic, Doamne, uite cum dansează. Acum va trebui să danseze pe Love in Brazil. S-a făcut mai mare, altfel percepe câți lucrurile. Are un an și o lună de zile. Să trăiască. Mulțumesc mult de tot. Bine, Andreea, îți dorim succes și ne mai vedem la Kiss FM. Poate la vară vii, treci pe la Summer Doamne, Kiss. Noi... invitați-vă mai des, să știți că vin. Da? Da, am ce povesti. Deci dacă vreți pe cineva care să vorbească mult, sunați-mă, băi. Uite, dacă mai e vreo remix, faci un remix la Love in Brazil, vii cu el. Mai faci un remix, vii cu el. A, bine, dar dacă mă apuc de muzică populară, pot să vin? Da, facem un remix. Facem un remix. La o populară, Andreea, și pac-pac. Bun, ok, bine, vă sun. Noi să știi că o să fim în vreo 2 săptămâni și un pic ne mutăm la mare. O să fim în Costinești. Eu sunt foarte acolo. Aproape, deci ori mă sunați voi, ori eu, da? Da, cu mare plăcere eu acolo să fim. Eu vreau să mă autoinvit, doar dacă vreți pe ceva care să vorbească mult. Eu v-am spus Ovidiu, când o să rămânem fără voci? Da, zic adică în fiecare seară. Să o invităm pe plajă să ia dedicații de la oameni, să vorbească în locul nostru, nu? Wow, de mine de ce? O să mă dați afară de când vorbesc. Ok, te pupăm, succes, ne auzim. Mulțumim frumos, bine, Andrei. Și eu vă pup, seară bună. Bye, bye. Andreea Bunica a fost în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in a Mix cu lansarea în premieră a noului single Love in Brazil. Continuăm tracklist-ul, avem Cristina Darha Dam Dam și Morris Angel Eyes. Morris vine după pauză pentru că pauza bate la ușă. Ambele piese vin după pauză. Nu? Hai, să ascultăm pe Cristina. Da, ascult, bine, ascultăm. Și după aia, și după aceea. Da, ok. Nu amăgim ascultătorii așa. Bine, Morris după pauză, a zis. Da. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 din România. Come on. Acolo rămăsesem cu tracklist-ul. Bună seara, salutări de pe litoral. Ce caldă e apa mării, plaja și pescărușii sunt frumoși. Pentru toți loverii se poate Morris Angel Eyes, ne spune cineva care se semnează. Iată că la fix s-a întâmplat. O video apropo de mare și de soare. Ghiștine tocmai m-a sunat. Domnul Popai, sau domnul de la Popai, ne așteaptă unde? Cu mâncarea. Frumos și Costinești. Da. Atenție, pregătiți-vă că venim. Domnul Nelu. Bună, Alex și Ian, sunteți foarte cool. Vă pupăcește Laura din Vaslui. Iar înghețata a fost adusă de Andreea Bunica. Greșit. Adusă Andreea Bălan. Alta Andreea, tocmai am zis. Andreea Bălan a venit cu înghețata la noi astăzi. Andreea Bunica a venit doar cu single-ul ei nou-nouț, Fresh, pe care l-am dat în premieră. Sunt Cala și vă ascult cu multă plăcere. Aveți emisiuni super, super bune. Bravo, băieți. Vreau și eu, please, Morris Angel Eyes. Wow, nebunii lumea cu piesa asta, frate, să-i spun. Și pentru Maria din Craiova, care azi împlinește 13 ani, multă fericire de la Andrei și Georgiana. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Mâine o să avem în premieră primul remix la Morris Angel Eyes. Așa că rămâneți cu Kiss, să-l auziți frumos! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Come on! It doesn't matter. Get down.

eu aș fi vrut să-l citesc pe Mișu azi dimineața, a zis: băi, Șerban, facem și noi o pauză, băi, Mama Sita, por favor. Dar Dragă Dixa, Vișindi și Mateo Asita la Kiss Kiss in the Mix, exact 5 minute înainte de ora 8. Suntem aproape la jumătatea setului de astăzi. Puțin după ora 9? Da, 9 avem cal fiecare joi. Cei doi Sugar Daddies invitați și astăzi la Kiss Kiss in the Mix. Premiera unui alt remix adus de ei. O să aflăm atunci despre... Ah, mă, știm. Impact și Moving Elements. Am Blame It on the Sun, o variantă care sună foarte, foarte tare. Bine okay. Că ai auzit totul înainte. Bun. Dedicații scurte, rapide și așa mai departe în câteva minute. Până atunci, pauză scurtă, ne întoarcem la Kiss și vă mulțumim că ne ascultați și suntem datorită vouă radioul number one în România. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. E Opix, mai avem încă 2 ore de mix cu Olix și DJ Young. Astăzi DJ Young la butoane. Trebuie să vă spunem, în kissfm.ro/kkm avem podcasturile la zi. Olix și-a făcut treaba. Yeah! Tot ce am mixat, ce am tras, ce am muncit săptămâna asta, atâta sudare am tras, am... Până inclusiv ieri, să zic așa, mai puțin mixul de azi, că na, încă se întâmplă. Da, inclusiv mixul de ieri, le găsiți, puteți să-l descărcați, să-l las cu voi în weekend, pentru... Azi e joi? Da. It's almost weekend! It's almost weekend! Kiss FM. kissfm.ro/kkm. De asemenea, intrați și pe blogurile noastre, pe videosănescu.ro, pe olix.ro și pe noul meu site aisadjyoung.ro. Gata, continuăm. Alex Velea. Continuăm și vă spun mai târziu unde e partid un weekend. Hai cu Alex Velea, Constantin Remix la Don't Say It's Over. Apropo, Alex are flash mob-ul în weekend. Duminică, în centru. În centru, adică la Casa Poporului. Da, la ora 8 seara. Bam. Era puțin în altă gamă. Și oricum, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Oh, still hot like fire. Ooh, we still climbing higher. Ooh, and sail away to Zion. We'll never grow tired. Connect her in my ear. și Liz Drums chiar acum și apoi Andra Belia, DJ Young Remix și o grămadă de alte piese mixate la Kiss Kiss in the Mix împreună cu dedichisurile voastre care vin la 0722 20 60 20. Partidul Kiss FM se întâmplă mâine seară în localitatea Braz, în Club Level 1. Sâmbătă suntem în timpul zilei la piscina de la Clubul Dasocadă din Târgoviște, iar sâmbătă seara transmitem live din Pitești, din Club Pink. Olic și Dan Fințescu acolo sunt și acolo se întâmplă cu partidul Kiss FM. Petrecere în weekend, cât e weekendul de lung, de la Kiss FM, desigur. Luăm și de chesturile voastre, ziceam, în câteva minute. Avem Bad Romance acum, super, super variantă, care e pe final. Și Alexander Bass, care începe cu drums și cu tot cu Liz. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Drums, la la la, every day. Babilonia. Babylonians. Chantel Bucovina, Ian Oliver's Clubovina mix se cheamă. Gata, hai să mai luăm încă 2-3 piese și apoi SMS-uri care vin la 0722 20 60 20, număr foarte mare. În timp ce Ovidiu vă povestea despre acest remix foarte lung al piesei Clubovina, are 2 minute jumate, eu pregăteam interviurile cu artiștii din această săptămână. Mâine pe kissfm.ro o să găsiți retrospectiva invitațiilor din această săptămână. Uite, putem să vă spunem și noi că luni am avut o lansare de piesă nouă. John Puzzle și Thomas au venit cu un single nou. Marți a venit Alex Velea cu tot cu DJ-ul din proiectul lui, DJ Speak One. Chio a venit ieri alături de noi împreună de Raflo. A venit cu o piesă nouă, Give Me a Love. DJ Project de asemenea împreună cu Giulia. Mă rog, Gino și Giulia au fost în studio începând cu ora 8, iar astăzi alături de noi a fost Andreea Bănică și, bineînțeles, premiera noului ei single. Puțin mai târziu îi așteptăm pe cine așteptăm? Sugar Daddy's, care vin ca în fiecare joi cu un remix în premieră pentru Kiss Kiss in the Mix. Se văd eu la vară cum vin pe plajă. Pe plajă CD-ul, vin, așa, da, știi? Frumos, ia de aici noul remix Sugar Daddy's. Așadar, mâine pe kissfm.ro o să găsiți retrospectiva, o să puteți să reascultați interviurile și, desigur, podcasturile vor fi updatate. Tot acum, deja, pe site-ul kissfm.ro aveți pozele cu invitații în această săptămână în stânga, acolo, în galeria foto. Frumos! De asemenea, relatorile, interviurile, filmulețele și pozele și pe blogurile noastre pe olix.ro și pe ovidiustănescu.ro, desigur. Alb Negru, Charisma, cei pe care avem săptămâna viitoare invitați la Kiss Kiss in the Mix. Și săptămâna viitoare avem săptămâna plină. Frumos! I love the way you whisper. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, radioul numărul 1 din România. Vă mulțumim frumos că ne ascultați în număr atât de mare. Yo, come on. I love the way you whisper love into my ear. That's the way I feel. I'm loving your charisma. I love the way you whisper love into my ear. That's the way I feel. I'm loving your charisma.

piesă lansată în premieră la Kiss Kiss In The Mix. Săptămâna viitoare terminăm și un remix DJ Young. Oh, frumos, frumos. O piesă pe care cu siguranță o să auzim și în varianta originală și în varianta remixată pe plaja Kiss FM din Costinești. Pentru că are așa un aer direct de plajă, direct de vară. Bun, hai câteva dedichisuri pentru Maria din Craiova, care azi împlinește 13 ani. Multă fericire de la Andrei și Georgiana. Și vă rog, cântați 15 secunde la mulți ani. Păi hai, 2, 3 și mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Încă o dată, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cântă cu mine că am răgușit. Mulți ani trăiască, la mulți ani. Decât să numem, mai bine cânt. Sunt Cioca din Play și vă salut. Aș vrea și eu o piesă Celia Silent și sunt cei mai tari, mulțumim. Salutare băieți, să fie toate piesele pentru prietenele mele Mother Roxy și Rami. Și pentru că sunteți și niște dulci Alexandra. Salut băieți, sunteți cei mai tari. Aș dori și eu remixul cu Beleța. Apropo, Olix, am văzut videoclipul de la We Don't Speak Americano. E foarte tare, Bogdan din Vâlcea, ok. Și încă unul, iubesc Kiss. Aș dori să fac un dedichiss Grass 6XL și Guess Who pentru toți cei care mă ascultă, pentru prietenii mei și colegii de la Colegiul Comercial Virgil Magiaru din da? Magiaru, am zis bine, mă? Nu știu, băi, da, cred că da. Laurențiu din clasa 9E. Și acum, okay, pentru că vrea așa Guess Who și Grass 6XL, hai să o remixăm. Azi nu te rog eu, nu. Mâine poate face cum zici tu. Azi nu te rog eu, nu. Mâine poate face cum zici tu. Azi nu te rog. Domnul Dorian, ar trebui un remix. Domnul Dorian e la plajă la ora asta, ne ascultă, râde de noi. Hai bă băieți, remix, hai bă băieți. O pauză foarte scurtă și mai avem încă 3 piese înainte de ora 9. La ora 9 Sugar Daddy's vin în studioul Kiss FM cu un alt remix în premieră. Și îl salutăm și pe domnul Dorian în caz că ne ascultă la această oră. Cea mai bună muzică te ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party, adică party la back, cu alte cuvinte. We No Speak Americano, Yolanda Bicol împreună cu DCUP. E aproape weekend, mâine mixăm back to back. DJ Young și Olix spate în spate. Astăzi DJ Young e la butoane. Almost weekend. Și apoi DJ Rino și Silvia Stereo, piesa al cărei videoclip este în premieră și în exclusivitate pe Kiss TV. Îl vedeți în exclusivitate doar pe Kiss TV, până duminică, inclusiv un clip foarte, foarte tare. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready? Come on! Omma da porta vichita va bene. Si tu la parla miezza americano. Quando sa fa la mola sotto luna. Come da bene in cave di I love you. Papà l'americano. Para

oficial al partidului Kiss FM, care se întâmplă, să spun, hai, nu, vă spun mai târziu, că momentan e ora 9, o să avem iarăși piesa Non-House la 9 și în sfert. Crash, Alexandra Parion, Sugar Daddy's Brownie Remix. Apropo de Sugar Daddy, sunt deja în studioul Kiss FM. Puțin după ora 9 vor intra cu noi și cu premiera remixului de azi. De la remixul, spunem? Hai să spunem din nou Impact și Moving Elements, Blame It On The Sun. Revenim în câteva clipe, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, vine piesa Non-House, rămâneți cu noi. Piesa Non-House aleasă de DJ Young. Back to the music faster. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. I close the door, like so many times, so many times before. Felt like a scene on the cutting room floor. When I let you walk away tonight without a word. Kiss. I try to sleep, yeah, but the clock is stuck on thoughts of you and me. Thousand more regrets unraveling. Oh, if you were here right now, I swear I'd tell you this. Baby, I wanna waste another day. Keeping it inside is killing me, 'cause all I ever wanted comes right down to you, to you. I wish I could find the words to say. Climb the walls, yeah. I can see the edge, but I can't take the fall. No, I memorize the numbers, so why can't I make the call? Maybe 'cause I know you'll always be with me in the possibility.

mashup foarte tare cu care deja sunteți mai mult decât obișnuiți între Rihanna și UB40, mai exact între Rude Boy și Kingston Town. Ok, momentul Sugar Daddy's ca în fiecare joi, deja ne-am obișnuit, deja am făcut rubrică. Am uitat să facem jingle, dar se rezolvă. Da, o să facem și un jingle. Sugar Daddy's in the mix. Bună seara, băieți! Bine v-am găsit! Salut, DJ Young! Hello, hello! Salut, Olix! Hello! Ce faceți voi? De unde veniți? Venim din studio cu o producție fresh. Deci pe oamenii ăștia când îi întreb ce fac, îți răspund aproape invariabil. În studio. Producem. Da, lucrăm, facem ceva. Tot timpul se întâmplă ceva. De la lansarea pachetului de 5 remixuri de acum 2 săptămâni, voi ne furnizați în fiecare săptămână câte 1-2 remixuri. Câte sunt gata? Astăzi avem un remix în premieră, aici, pentru voi, la Kiss. Așa, e vorba de Impact versus Moving Elements. Moving Elements sunt doi oameni din Alba Iulia, foarte buni. Pe care nu-i cunoaștem. Da, dar cu Impact suntem prieteni, cu amândoi. Ei sunt prieteni dintre ei, așa că... I-am avut pe toți invitați în studio când deja era lansată piesa și... Și când s-a întâmplat mica găfuță de la Măruță. Mica fază live de la Măruță. Și acum la Kiss FM. Nu știu dacă știți întâmplarea. Știm. Noi ne-am și întâlnit cu băieții la Alba Iulia mai apoi, am petrecut acolo cu ei, deci... O piesă care merge foarte bine în club, pentru care ne bucurăm să avem începând de astăzi, lansat în premieră, oficial, la Kiss Kiss in a Mix, remixul remix. Sugar Daddy's Plenty Mix. De unde vine numele ăsta? Pentru că avem din belșug, măi, ce plantă, ce înțeleg oamenii ăștia? Nu e vorba de nicio plantă, avem din belșug, ei, nu. Plenty. Au înțeles, e foarte bine. Hai să ascultăm atunci piesa, dacă vrei să adaugi ceva legat de ea. Mai nimic, știu că s-a dat începând cu noiembrie pe toate radiourile de dance și apoi pe radiourile mainstream. Kiss FM a cântat piesa asta foarte mult, da. Ne-a plăcut foarte mult și, na, ce să zic, sper să auzim și remixul ăsta. Neapărat să spuneți și canalul vostru de YouTube, unde vă găsește lumea și unde poate să asculte oricând remixurile voastre. Sugar Records, suntem noi, ne găsiți pe YouTube, aveți acolo tot ce am făcut până acum. Bun, hai să ascultăm în premieră remixul. Ok, trebuie. în premieră, Impact versus Moving Elements, Blame It on the Sun, Sugar There is Plenty Mix. Băieți, vreau să vă întreb unde ați găsit taraful când ați făcut remixul ăsta? Ați adus un taraf întreg în studio? Am luat repede niște lecții de trombon și respectiv trompetă. Eu am știu și la tubă din copilărie. Mai lipsa un țambal și era formula... Da, săptămâna viitoare avem și pregătire. Ok, ce avem next week? Ce premieră de remix de la Sugar Daddy's? La săptămâna viitoare avem Play and Win, House Music. Ah, foarte tare! O piesă pe care de altfel au lansat-o în premieră la noi în emisiune. Acum un remix Sugar Daddy's, tot în premieră la Kiss Kiss in a Mix. Next week! Mulțumim. Foarte tare, abia așteptăm. E bine că e joi așa, spre weekend aveți timp să le puneți la punct, să, nu? Și voi aveți timp să le mixați în weekend. Da, corect, da, corect, sigur, corect. Să le testăm și apoi luni să vorbim. Bun, în afară de remixul de săptămâna viitoare, ce lucrează Sugar Daddy's? Ce piese, ce producții proprii? Sperăm că săptămâna viitoare o să aducem și un teaser pentru următoarea producție originală, respectiv Mandinga. Guapa. Foarte tare, Mandinga. Venim cu teaserul de săptămâna viitoare. Un fel de renaștere a trupei, nu? Da, aș fi spus în spaniol, dacă aș fi știut, da? Da. În cubaneză. În cubaneză. Să înțeleg că și băieții cântă, s-au apucat și băieții, au lăsat trompetele și bagă voce. Sau... Toți cântă. Noi suntem fani. Am înțeles, ok. Toți cântă, toți sunt instrumentiști, toți au școli de muzică, știm foarte bine. Și acum o să avem o relansare, un stil nou, practic, nu pentru Mandinga. Să înțeleg. Da, sunt mult mai aproape de ce se cântă la radio. Am înțeles. Uite. Gen Kiss Kiss in a Mix, da, nu? Da. Era bună aia. Lasă-o. Avem și variante cu ID, deci... Da, am făcut și variante cu ID pe remixul vostru. Aici sta și DJ Young Bunny, Sugar Daddy's, Brownie, nu, sau cum, tu mi-ți zice, Brownie, nu? Da, Brownie, nu mai știu exact. Brownie. Asta e Sweetest Mix. Ah, Sweetest Mix, ok, da. Să aducem carnețelul aici să scriu. Sigur, să le notăm. Ok, mulțumim pentru premiera remixului. Vă așteptăm next week cu altul. Joia viitoare. Da. Joia viitoare. See ya. Și ne auzim. Hai să ascultăm DJ Angelisa, Bunny, Sugar Daddy's Mix. Bye bye Bobby, bye bye bye Gabi, ciao. Bye. Bye. Ciao. Bye. Cea mai bună muzică să ascultă la Kiss.

Denis Ferrer, Hey Hey, Tom Boxer și Antonia vin acum cu Morena, Victor Magan Remix. În acest weekend, partidul Kiss FM se întâmplă mâine seară în Club Level 1 din localitatea Braz. Sâmbătă avem super petrecere în timpul zilei la piscina Das Ocado din Târgoviște, iar sâmbătă seara suntem în Pitești, în Club Pink, Olic și Dan Fințescu și partidul Kiss FM. Detalii găsiți pe kissfm.ro /partidul. De asemenea, aveți la zi podcastul emisiunii noastre kissfm.ro /KKM. Are ready to party, mai avem 20 de minute de mix. E weekend! Aia bolnavă, aia bolnavă. Morena, morena, morena, I give you. Așa scria în subtitrare, eu ce să...

Romantic Romancing, piesă lansată în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Fii atent, cum se zice, în loc de downloadat, v-am coborât de pe net. Așa că ziua v-a scut la birou, seara acasă și la aerobic, efectiv, țopă și mă zbânzit cu voi. Noroc că scoase reclamele. Mani din Ploiești, dar pe reclame nu poți să lansezi, ce n-ai, Și tot ea zice mai mult de atât ce aș putea face. O fată care e la aerobic acum și care a downloadat emisiunea de pe kissfm.ro/kkm. Acolo unde sunt doar mixurile cu tocul de dechisuri și fără reclame, nu? Bună seara, Kiss Kiss in a Mix, mă numesc Cristi Vâlcea, vreau să dau și eu o dedicație specială pentru cea mai bună prietenă a mea, cu mesajul iubesc foarte mult, te iubesc foarte mult, cum se numește melodia, Alexa din Creva, vă pup dulce cu drag ascultătorilor. Da. Ok, da. V-aș invita să mixați chiar la noi la orele de aerobic, vă garantez că nu v-ar displăcea absolut deloc, mai ales dacă ați sta în spatele nostru, cu stimă, aceeași money, it's almost weekend! It's the weekend! Mă numesc Eva din Bistrița Năsăudă, vreau să dau și eu câteva dedicat pentru prietenele mele și pentru iubitul meu, Marius din Turcia, pe care îl iubesc mult de tot, să țineți tot așa, vă ascult în fiecare zi, sunteți cei mai tari, mulțumim mult! Câteva dedicați, nu? Dedicați! Dedicați și iar dedicați! Havana Lover, mashup cu Conga! Atenție! Băi, învață vesturile și după aia mai stăm de vorbă. Și... Yes, me lay on a bone if I double and sun flame. I tell them, say, there's a big tune coming through, so you better jump up on Kiss Kiss in the mix with DJ Young and Onyx. Remember? Jump up and get started. Yes. Jump up, let's go shout it. Bounce and let's party. Jump up and get started. Up, up, get naughty. Jump up, let's go shout it. Bounce and let's party. Shots are testifying, me live illegal. Playing me, no man can do it like me. Because I got my people around blazing. Babe, shake it, we all love it. And let's party. Jump up and get started. Up, up, get naughty. Jump up, let's go shawty. Bounce and let's party. Jump up and get started. Up, up, get naughty. Jump up, let's go shawty. Bounce and let's party. Production. Boom. Remix. Da, a fost premiera acum câteva zile la noi, la Kiss Kiss in a Mix. Un remix nou, de la o piesă deja lansată de ea, dar asta este cea mai fresh variantă, ca să zic așa, da? Mixul lui DJ Young se oprește aici, rămânem împreună încă 30 de minute. Urmăm ca mâine, de la ora 6, mixăm la back. Adică facem back-to-back, mixăm împreună ca în fiecare vineri. O mică remarcă, pentru că văd că foarte multă lume greșește. Sunteți, nu se scrie cu cratimă, oameni buni. Sunteți, se scrie împreună, așa cum se aude. S-U-N-T-E-T-I. I. Lecția, adică, de gramatică de pe final. Imediat ora 10, adică în jumătate de minut. Da, ok. Asta înseamnă pauză și încă o piesă nouă-nouță imediat după pauză, de la Miley Cyrus. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.